Yorgos Lanthimos új filmje a Szegény párák, elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről. A fiatal nőt a hétköznapinak alig ha nevezhető tudós, dr. Goodwin Baxter visszahozza az életbe. Baxter vezetésével Bella útra kell, hogy felfedezze az őt körülvevő világot és önmagát. Megismerkedik egy ügyvéddel, aki megmutatja neki a tudományon túli világot, és csatlakozik hozzá egy több kontinensen átívelő vadkalandban. Bella felfedezi a társadalmi igazságosság és a felszabadítás iránti szenvedélyét, és megszabadul az előítéleteitől. A Magyarországon forgatott Szegény párák a 11 Oscar díjra jelölték. Ebből 4 kategóriában győzött is. Többek között Oscar díjjal ismerték el Mihalek Zsuzsa berendező munkáját is, aki februárban a brit BAFTA díjat is elnyerte. Azon kommentelők miatt mondom, akik felszoktak háborodni, hogy spoilerezünk, hogy spoilerezni fogunk, és valamit hozzátennék az alapsztorihoz, ami nélkül szerintem nehezen megérthető, amit mi itt össze akarunk hozni ezzel kapcsolatban. Tehát a viktoriánus Londonban játszódik ez a történet. Max McCandless orvostanhallgató megismerkedik Godwin Baxter sebész asszisztenssel, illetve nem sebésszel, és az ő asszisztense lesz. Megismerkedik ezután Godwin gyámoltjával, Bellával, és azonnal beleszereti, és Godwin elárulja, hogy Bella terhes volt, amikor öngyilkosságot követett el, mert leugrott egy hídról, és úgy támasztotta fel a nőt, hogy az agyát kicserélte a még élő gyermekének agyával, aminek eredményeképpen a nőnek csecsemő elméje lett. És akkor ez jelenti az alapsztorit, vagy a konfliktust, hogy ilyen módon fejlesztik, vagy fejlődik a kis Bella, tehát egy gyönyörű dekoratív testben egy csecsemőt láthatunk, aki folyamatosan bepisil, járni nem tud, aztán fokozatosan javul a járása is, megtanulja visszatartani a vizeletét, viszont a társadalmi normákkal kapcsolatban azért, meg a társas érintkezésekkel kapcsolatban vannak problémái. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az ő fejében nem a saját agya van, hanem az ő csecsemőjé. Maga az egész film olyan, mint hogyha David Lynchnek az Elefánt emberét valahogy Tim Burton még átdolgozta volna, és egy kis Terry Gilliam-i képi világgal is megfűszereztük volna az egész produkciót. Engem egészen lenyűgözött ez a Szegény párák című alkotás. És amikor néztem, rögtön arra gondoltam, hogy biztos 1970-es, 1980-as években született maga a regény, mert annyira azt a világot adja, ami akkor egy ilyen nagyon uralkodó posztmodern regény típusa volt, hogy elővesz valami történelmi konfliktust, belehelyezi lényegében egy történelmi keretbe, de kicsit hozzáad egy csipetnyi kis ilyen steampunk jelleget is, egyébként pedig nagyon határozottan reflektál korabeli vitákra, mint ahogy a 70-es, 80-as évek is reflektált, tehát éppenség az emancipációs mozgalom, vagy a pszichoanalízis. Tehát amikor a pszichoanalízisről elkezdenek beszélgetni, akkor rögtön éreztem, hogy ez a 70-es, 80-as években született, és nagyon sok művet mellé lehet tenni. Talán az Edgar Lawrence Doktorovnak a Ragtime című regénye a legismertebb ebből a nagyon-nagyon kevert műfajból. Amit a Milos Forman filmesített meg. Igen. De aztán kiderült, hogy? Egyébként ekkor született maga a regény. Valóban? Az Alistair McRae, igen. Tehát ő a 30-as, 40-es évek... Nem 1992? Nem. Nem. Én úgy emlékszem, hogy maga a regényíró az korábban alkotott. De nézd meg. Szerintem haladjunk a beszélgetések közben, gyorsan meggooglizom ezt. Történelmi távlatokban az, hogy 72-es vagy 92-es az nem számít, de maga a műfaj az ekkor élte a virágkorát. És egyébként pedig a történet az egy nagyon szép szimbolikus ábrázolása a női emancipációs mozgalomnak. Tehát azzal, hogy a kisbaba agyát beleteszik ugye a felnőtt testbe, lényegében azt láthatjuk, hogy ahogy a 19. század végén még látták a nőket. Tehát a nőt ugye gyereknek tartották. Maga az emancipáció fogalom az a kéz alól kikerülést jelenti. Tehát amikor ugye a gyereket lényegében saját önrendelkező jogi személyé teszik. A regény 92-es egyébként. 92-es, jó. A zsáner az korábban kezdődött, de akkor annak egy ilyen tökéletes összegzése lehet. Itt a steampunk elevenedik meg, és nyer új dimenziókat. A steampunk az egy párhuzamos történelemnek és kultúrának a koncepcióját veti fel. Mi lett volna, ha a 19. századra bizonyos tudományágak sokkal jobban elszaladtak volna, miközben a technológia úgy amúgy a James Watt-nak a technológiai nívóján felejtődött volna. És ebből indul ki a steampunk, és akkor készült is néhány jobb, meg néhány kevésbé jó steampunk alkotás, próbálkozott vele többek között a Jean-Pierre Jeunet. Uh-huh. Ő egy elég jelentős alakja ennek a steampunknak, elveszett gyerekek városa, lehet emlékezetes ebből a steampunk koncepcióból, vagy volt a Wild Wild West, a vadi új vadnyugat, az egy sokkal kevésbé jól sikerült steampunk, igen, meg Kevin Kline. Ez egy új dimenziót ad a steampunknak, mint koncepciónak ez a film, ez a Szegény párák. Itt az idegsebészet az, ami elszaladt, nagyon-nagyon messzire szaladt, miközben a technológia még mindig a gőzgép, a vezető technológia. És az a különböző fajok közti nagyon éles határ, amit Darwin megvont, az is itt elmosódik, elmosható, elmoshatóvá válik. És ezáltal relativizálódik a hatalmas különbség a fajok, és a nagyon csekély különbség a nemek közt. Ez így, tehát meg lehet, hogy egy kecske közelebb áll egy férfihoz, mint egy emberi nő. Például. És ebben a filmben ez kifejtésre is kerül ez a gondolat. Ilyen értelemben ez egy különleges koncepció. És egy ilyen félig meddig horrorisztikus dráma, ami eléggé nyíltan és eléggé frontálisan politizál, de valahogy mégis tart egyfajta ízléses mértéket a politikai állásfoglalásban, és mivel hogy ez így el van emelve, egyrészt egy bizonyos értelemben a fantasybe, bizonyos értelemben a 19. században, bizonyos értelemben meg a 23-ba, mert nagyjából egy 23. századi technológia nyer kifejezést, vagy kifejtést, 19. századi díszletek és 19. századi feltételek között. És az egész dolog egy folyamatos, egy permanens horror, ami megvalósul a szemünk láttára, de oly természetes az a ott és abban a közegben és abban a helyzetben, hogy az egész egy film drámába illeszkedik, és nem válik egy ilyen rémületté, ami általában a horrorfilmeknek a fizetőeszköze. Maga egy ilyen felfedezés történet, tehát onnantól kezdve, hogy ugye szellemileg elkezdi utolérni saját testét, ugye Bella Baxter, akinek az apja, vagy hát a nevelőapja, ez az őrült tudós, akit a saját apja traumatizált, aki szintén egy őrült tudós volt. A filmben elhangzik, hogy miféle kísérleteket folytatott vele, éppességgel, tüzes fogóval csipkette meg a péniszét, meg hasonlókat, mert csak kíváncsi volt, hogy vajon milyen reakció lesz erre a gyermekének. Na most majd ugye, talán elmegy egyszer ő ugye, is a Hajdú Péterhez is. Ugye Godwin Baxternek hívják. Na most ugye Mary Godwin volt az, aki Mary Shelley-ként lett ismert, miután ugye férhez ment a legendás költőhöz, ugye Percy Shelley-hez, és ugye fogadásból megírta a Frankensteint. Önmagában az egy nagyon jellegzetes és szimbolikus tett volt, hogy beveszik maguk mellé ezek a nagy írók, hogy akkor tessék, fogadásból írjanak egy-egy történetet, és a Mary Shelley levélregénye lett a legismertebb a fogadásból született művek közül. Na most ugye William Godwin és hát az ő felesége, ugye Mary Wollstonecraft, aki pedig a női emancipációs mozgalomnak, amikor ez bimbózni kezdett a felvilágosodás idején, annak egy nagyon korai elmélet alkotója volt, aztán ugye belehalt a szülésbe, tehát nem érette meg a saját lányának a megszületését. Tehát nagyon sok ilyen utalás van, ilyen kis finomság, hogy Godwinnak nevezik, Godwin Baxternek nevezik a nevelőapját, és önmagában pedig a diskurzusokban, amik elhangzanak a filmben, nagyon sok korabeli toposz köszönt vissza nekem, mert bő fél évtizeddel még az egyetemen tanítottam dualizmus kori nőtörténetet, és akkor rengeteg a korban született munkát elolvastam. Jobb és rosszabb minőségű munkát, valamint, hogy éppenséggel mondjuk a vasárnapi újságban miképpen számolnak be a Kentucky State Journalban megjelent cikkből, ahol mondjuk azzal érveltek tudós elmék, hogy miért nincs a nőnek szakálla. Azért, mert a nő nagyon sokat beszél, és így lekopott neki történelmileg ugye a szőr. Tehát, hogy ilyen... Csodálatos. Tehát, hogy ugye ez szintén való, hogy a tudománynak is egy ilyen steampunk jellege volt az átmeneti időszak. Ugye egészen a felvilágosodás koráig, amíg az emberek vallásak voltak, a nő alárendeltsége az teológiai igazolt volt, hogy Ádám oldalbordájából teremtették a nőt. Tehát szükségszerű, a nő másodlagos. Amikor már nem hisznek a teremtés történetben, valahogy történelmi vagy tudományos magyarázatot próbálnak megadni arra, hogy a nő miért szükségszerűen alárendeltje a férfinak, és a nőnek miért nem kellnek jogokat adni. És akkor jött be például az agytérfogattal érvelés. És amikor kimutatták, hogy igazából mondjuk a férfi és a nő agytérfogata között nincs egy szignifikáns különbség, mert ott van mondjuk a, nem tudom, a bálna, meg az elefánt, ami mégse a legokosabb állat, vagy nem tudom, mégse tud beszélni, vagy mégse a bálnák uralják a világot. Egymással beszélgetni. Igen, akkor jött ez a válasz, hogy azért, mert a nő agya zsírosabb, mert lám a női test a zsírosabb, mert meg kell nézni ugye a másodlagos nemi jellegeket, hogy a melleket meg a feneket, az mennyire zsíros, a női test a zsírosabb, biztos az agya is zsírosabb. Tehát, hogy ilyen, vannak még ilyen példáid? Nagyon sokat tudnék idézni, hogy a kor a tudománya milyen magyarázatot kínált, és azt tehát végül csak megkövetkezett az emancipációs áttörés, de ezek visszaköszönnek a filmben. Hát igen, a feminista mozgalom életútját lényegében végigkövethetjük ebben a filmben, de van egy bibliai párhuzam is, arról majd külön beszéljünk. Nekem, amit a Robi említett, hogy problémákat vet fel a film, de aztán igazából megoldásokat erre nem kínál. Mondok néhány problémát. A tudomány erkölcsi határátlépése, abortusz, transzgenerációs traumák, női emancipáció, egyenlőtlenségek, társadalmi elvárások szorítása, szexualitás és a test szabadsága. Tehát egy ilyen súlytalan, monumentális álomként marad meg az én emlékezetemben ez a film, mert hogy bármi beleblöffölhető, bármi belemagyarázható egyébként egyrészt az értelmezésben, másrészt abba, hogy mi miként viszonyulunk ezekhez a problémákhoz. Én sokkal jobban szeretem azokat az alkotásokat, mindettől függetlenül, hogy én szerettem ezt a filmet, ahol azért van egyfajta állásfoglalás legalább egy vagy két témával kapcsolatban, hogy mi hogyan viszonyuljunk hozzá, bár mondjuk a feminista mozgalom kapcsán egy igazi férfias értelmezést kapunk, hiszen a teremtmény és a teremtő az kvázi egy és ugyanaz ebben a filmben. Most a legvégét talán tényleg ne lőjük le, hogy mi fog történni, de annyit elmondhatunk, hogy Bellából, aki egy teremtmény, végül teremtő válik. Tehát lehet, hogy ennek a feminista mozgalomnak egy olyan típusú kritikája ez, hogy oké, rendben, hogy a testét felfedezi a nő, az elméje kitágul, felszabadul az elnyomatás alól, de a végén ő is ugyanolyan elnyomóvá fog válni, mint egyébként az a rendszer, amiben ő is kénytelen volt felnőni, és ami által felszabadul. Tehát ami ellen lázad, azt a rendszer termeli újra, és a Barbie egyébként nagyon hasonló megoldást kínál, vagy magyarázatot kínál. Hát igen, csak a Barbie emancipációja az nem a kuplerájon keresztül vezet. És hát a szocialistákon az. Igen, ezt a Barbie készítői, a igazi, klasszikus szociológia tanszékekről szalajtott feministák soha nem merték volna. Bennük nem volt meg ez a fajta művészi bátorság, mint ami a Lantimosban. Tehát, hogy itt a feminizmusnak, meg a női önrendelkezésnek az útja, az a test kiárusításán keresztül vezet. Neked említsd meg a regény. Hol merészelt volna ilyesmit a Barbie című film fölvetni? Hát a szexuális forradalmon keresztül megy a felszabadulás. Talán inkább ez a magyarázat erre, és az orgazmuson de a szexuális forradalom, meg a prostitúció az nagyon nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanazt jelenti. Tehát Woodstockot, meg a Gattyán Györgyöt ne említsük egy lapon. Hát az éppen hogy az árnyoldala. Gattyán György éppen hogy a Woodstocknak, meg a szexuális forradalom árnyoldalának a vámszedője. Amit ugye össze akartak mosni egyébként pont a idézőjelben konzervatív, vagy ilyen reakciós kritikusai, mondjuk a tanácsköztársaság nőpolitikájának. Tehát amikor a tanácsköztársaság idén ugye megkönnyítették a válást, azt, hogy a nő elválhasson, és a Kommunizáljuk-e Zsófi című emlékezetes kiadványban magyarázták el, hogy akkor igazából mi is a női emancipáció, most már el lehet válni, ki lehet lépni egy rossz házasságból, vagy bármi, akkor ezt úgy értelmezték ugye a reakciós kritikusok, hogy akkor íme most a nő kikerül a piacra, és akkor innentől szükség, amennyiben el lehet válni, akkor szükségszerű az út a prostitúcióhoz. Mert a nő akkor már szabadon kínálhatja magát a házassági piacon. Amennyiben a nő házasságáról nem az apja dönt, hanem saját maga válogathat, akkor a nő már egy termék, aki értékesíti magát a piacon. Föl sem vetődött, hogy érzelmi alapon választ. Nyilvánvalónak tűnt, hogy áruba bocsájtja magát, mert hiszen áru csak eddig az apja értékesíthette, és ez a jog most átkerül az ő kezébe, megnyílik az út a prostitúció előtt, hiszen az atya, az a maga atyai figyelmével és gondoskodásával biztosította azt, hogy ne fillérekre váltsa föl a gyereklánynak a szemérmét, de a gyereklányra lesz ez bízva, hát akkor 5 forintért az utcasarkon árulja majd magát. Mindenképpen el kéne olvasni eredeti regényt, ezt a Alice Gray szerzőnek a művét, mert akkor láthatjuk. Ami 92-es. Ami 92-es. Nagyon fontos. A bibliai párhuzamra átugranék, aztán majd nyilván ugrálni fogunk, visszahozhatjuk még a feminizmus, mert nem nagyon lehet megúszni. Mindannyiunkban ott lakozik az Isten, ez az egyik Lántimoszi megfejtés egyébként, ez végig vonul az ő munkásságán is, ugye sokan csúfolják őt a posztmodern szürrealista sok mesterének, ha csúfolják, valaki számára ez igen csak vonzó, de hogy mindig is az individualizmus érdekelte Lántimoszt, a filmjeinek középpontjában az van, hogy az adott egyén miként tudja magát felszabadítani, vagy megváltani. És ebben a filmben is ugye nagyon hasonló helyzettel találkozunk. Egyébként a bibliai üzenetnek a kifordítása, mert az egyén szabadságáról, az önrendelkezés szabadságáról szól, és a végén mindannyian elnyomókká válunk. Mi történik ezzel a lánnyal? Induljunk ki ebből. Ott van a paradicsomban. A konfliktusmentes, biztonságos, kihívásmentes térben, ami ugye ennek a tudósnak az otthonát jelenti, és mi történik vele? Mikor történik meg az érdeklődés, az értelmének, a figyelmének a kinyílása, amikor átéli az első orgazmust. Ezt egy nagyon érzékletes jelenetben mutatja meg egyébként a film. Ennek van egy keleti, misztikus vonatkozása is, és remélem, hogy Lántimosz így értette, ahogy én értem, és akkor most itt teszek egy zárójelet, illetve nyitok egy zárójelet, hogy maga az orgazmus egyébként ezekben a keleti tanításokban nem egy az élfhajhászok számára kitalált és a szexben elérendő cél, hanem az első találkozása az embernek azzal, hogy nem a teste, hogy időn és téren kívülre is tudja magát helyezni, vagy inkább a fölé, a tudata hirtelen fel tud robbanni, ki tud tágulni, és egyé tud válni, ha csak egyetlen pillanatra is, az örökkévalóval. Ezt egyébként a tantrikus szex igyekszik elnyújtani, és vannak arra vonatkozó technikák, hogy ezt az élményt az orgazmust követően akár hosszú percekig is átélje az ember, de egy átlag ember számára is egyébként 10 másodpercekre ez átélhető. Ez a probléma forrás, és állítólag ezt mondják egyébként ezek a jógik, hogy ezért keresi folyamatosan a szexet az ember, mert hogy ezt az élményt akarja újra termelni, és miért nem a meditáció felé mozdul, amivel egyébként ez a úgynevezett kozmikus boldogság kiterjeszthető. Most eszembe jutott, amikor a Beatles tagján utaztak Indiába, hogy a korabeli jogiktól, hogy a Maharishi Mahesh-től megkapják a misztikus tanítást, és az lett a vége, hogy a jogi az összesnek a nőjét lenyúlta, amíg ők próbáltak meditálni, meg szitározni. Hát vannak ilyen jogik is. Igen, vannak ilyen jogik, de... Így, bocsánat, csak befejezem, tehát így hagyja el a paradicsomot, jön ehhez a kígyó, személyében ez az ügyvéd, aki magával viszi, és egy ilyen világkörüli utazásra különböző helyszíneken mutathatja meg, hogy miként nyílik ki folyamatosan az elméje, tehát hatalmas tudás birtokában van a nő, és aztán mit csinál? Visszatér a paradicsomba, tudással felvértezve, de ugyanazzal az ártatlansággal már egy úgynevezett második gyermekkort átélve, mint amiben ő egyébként elkezdte a kvázi életét. Egyébként meggyőződésem, az új életét. Csak ennek utána kéne olvasni, hogy nem véletlenül Lisszabonba viszik, és Lisszabonba történik ez a ráébredés, vagy igazi öntudatraébredés, ugyanis a lisszaboni földrengés volt az, ami fontos szerepet játszott az istenhit eltűnésében a 18. század közepén, ugyanis egy akkora katasztrófa történt a lisszaboni földrengés idején, ami a korabeli véleményformálók levelezésében kimutathatóan ahhoz vezetett, hogy elkezdtek arról beszélgetni ugye a levelekben, hogy amennyiben létezik Isten, akkor nem engedte volna meg ezt az elképesztő katasztrófát. Tehát Lisszabon megint csak szimbolikus szerintem ebben a történetben. Nagyon érdekes figura ez a Duncan Wedderburn, akit a Mark Ruffalo ad elő. Nagyon érdekes a kapcsolati dinamika, ami a főhősnő is közte zajlik. Eleinte ő egy tulajdonképpen ő lép az apa és a vőlegény kettős helyére. Tehát elszakítja, mint egy elragadja a vőlegénytől és az apától a főhősnőt, és hát elkezdi szexuálisan használni, és elkezdi azzal a referenciával kezelni, amely referenciát az összes korábbi nőjével futtatott. És azt képzeli nyomorultul, hogy ez is csak egy azok közül, a nők közül. De itt ő rettenetesen megégeti magát. És végignézhetjük ennek a nyomorult emberi lénynek, aki mindent a maga szexuális vonzereire fektetett fel, mindent a maga önzésére, és mindent a másik érzelmi kiszolgáltatására fektetett fel, de az ilyenekért egy nap eljön a végzet. És ez a végzet, ez ilyen nagyon-nagyon kegyetlen módon, és igazából az az érzésem, hogy leginkább elsősorban ennek a mellékszereplőnek a nagyon súlyos érzelmi drámája ez a cselekmény. Ahogyan ő lépésről lépésre elveszíti a dominancia harcot a főhősnővel szemben, és ahogyan a szerelemnek a diadalmas lovagjából önző, kiszolgáltató hajlamú, de mindörökké diadalmas lovagjából a szerelemnek a koldusává, és végül a szerelemnek a teljesen számkivetett, hajléktalan, meggyalázott, összetört szívű vesztesévé, nyomorultjává, incellé válik. Végül incellé züllik. A nagyon különös, hogy azt gondoljuk az incelekről, hogy ezek sose láttak nőt meztelenül, vagy hogy még soha életükben nem érhettek nőhöz. De bizonyos részük pont olyan, mint ez a Duncan Wedderburn. Pont olyan. Mindent a párkapcsolati dinamikára és mindent a párkapcsolati dominanciára fektet fel. Abból vezeti le a saját személyiségét, abból vezeti le a saját érzelmi, lelki identitás képzetét, és amikor egy ilyen dominancia helyzetet végül elveszít, és végül őt dominálják le, nincs hátország, ahova visszavonuljon. Mert az egész élete csak ez. Mert semmilyen nincs. Mert nem gondol semmiről semmit. Mert nem hisz semmiben. Mert ő valójában azoknak az élvezeti aktusoknak, és azoknak az élvezeti szexuális, érzelmi helyzeteknek a hőse, amiket dominál. Ezért, ha egy ilyen dominancia harcot elveszít, akkor a senki bolondjává züllik. A személyiségét veszíti el, mert ezzel azonosította a saját személyiségét, hogy ő dominál folyamatosan, abba, hogy ő valaki. Igen, és abba a helyzetbe szorul, amely helyzetbe kiszolgáltatta az élete folyamán valamennyi nőjét. Egyébként. Mert nincs harmadik szerep az életében. Nem engedett meg harmadik fajta szerepet az életében, ezért ebbe a szerepbe kényszerül vissza. És ebben a helyzetben már semmit nem tehet, a szerelem koldusává válik, és egy életen át semmi más nem fűti, mint eleinte a sértett igazságának az elégtétele, majd amikor erre is elveszíti a reményt, akkor már csak a bosszú. Milyen állapotban is van Bella? Ugye az édenkertet elhagyva elvesztettük az ártatlanságunkat. Ez egy általános élmény a sajnos mindannyiunknak, főként az oktatási rendszer és a nevelési rendszerek, módszerek miatt. Még nem volt semmink, nem tudtunk semmit, amikor ártatlanok voltunk, mégis a világ tetején éreztük magunkat. A csoda és az öröm arany pillanatai voltak ezek, mert nem tudtuk, mi az a feszültség, nem aggódtunk semmin, hanem egyszerűen csak éltünk, nem volt szorongás. És teljesen ártatlanul rácsodálkoztunk akkor még gyermekként a világ jelenségeire. Nem volt egyfajta hályog a szemünk előtt, ami a valóságot elkendőzte volna. Aztán rengeteg tudás, benyomás, csalódás, kondicionálás végül egy olyan robottá, automatává tett minket, amilyen létállapotban most sajnos vagyunk. És ki ez az állapot, ami engem nagyon emlékeztetett Belláéra? Kazantzakis Zorbáé. Ő az a tudás nélküli vadember, az ösztönök embere, a jó ember. A nemes vadember. A nemes vadember, aki ártatlan. És ugye ebben a regényben, a Zorbában egy filozófussal állítja szembe Kazantzakis a főhősét, aki mindenről mindent tud, de egy idő után rájön, hogy végül is nem tud semmit, és a valódi élet, az életnek a veleje az Zorbáé. Bella a felnőttek világában jár kell ezzel az ártatlansággal. Ezzel az elsődleges ártatlansággal ugye eleinte, aztán amikor már tudással tölti tele a fejét, akkor pedig már a második gyermekkor ártatlanságát éli, amikor már irányok vannak az életében, hogy mit akar ezzel a tudással kezdeni, hogy fel akar szabadítani bizonyos embereket, vagy éppen pontosan tudja, hogy ki az, aki őt el akarja nyomni, és ezzel szembeszáll. És ennek oka, én azt gondolom, hogy az oktatási rendszernek a kimaradása ebből az egész folyamatból, ami minket így a mélybe taszít. És mint ahogy mondtam, az ő szülei sem ugye voltak hagyományosak ebben a helyzetben, hogy megpróbálták volna ilyen társadalmi előre lefektetett normákhoz alkalmazkodásra kényszeríteni ezt az egyént. És akkor hadd idézzek John Lennon Working Class Hero-jából. Amint megszületsz, már is azt éreztetik veled, hogy alacsonyabb rendű vagy. Úgyhogy időt sem hagynak neked semmire. Míg nem már akkora fájdalmat, hogy semmit sem érzel. Bántanak otthon és megvernek az iskolában, gyűlölnek, ha okos vagy, és semmi belvesznek, ha bolond vagy. Miután 20 nyomorult éven át kínoztak és megfélemlítettek, elvárják tőled, hogy szakmát válasz. És ha nem igazán vagy jó benne, tele vagy félelmekkel. Vallással, szexel, tévével tömik a fejed, és azt gondolod, írtó okos vagy, osztály nélküli és szabad, pedig amennyire én látom, még mindig ugyanaz a rohadt paraszt vagy. Ezek nagyon erős sorok, amikor ezt megénekelte Lennon, és ezt azért hoztam ide, hogy ez maradt ki Bella életéből. És ez a fajta ártatlanság az, ami ütközik folyamatosan azokkal az emberekkel, akik viszont ezen mentek keresztül, és ez megdöbbentő volt a számomra. Érdemes meghallgatni a John Lennonnak ezt a Working Class Hero című dalát. Ez egy Bob Dylan szám. Tehát a John Lennon egy igen, akkora zseni volt, egy akkora... De jobb ez a verzió. Olyan forma... Nem, ez egy John Lennon szám, de teljesen olyan, mintha Bob Dylan szám lenne. Ez egy Bob Dylan stílusában... Biztos? Igen, ez egy Bob Dylan stílusában megírt és előadott John Lennon szám. Nem, ez John Lennonnak a száma, amit aztán később a Green Day dolgozott fel. Igen. De ez a John Lennonnak a száma, de a John Lennon olyan stílusban írta meg és adta elő, mintha Bob Dylan lenne. Na, tehát amikor ezt hallgatod ezt a számot, akkor nem az az élményed, hogy ez egy John Lennon szám, hanem az, hogy ez egy ismeretlen Bob Dylan szám, vagy mi. És ez is azt mutatja, hogy mekkora mester volt a John Lennon, hogy ő tudott írni egy Bob Dylan számot, hogyha egy Bob Dylan számot akart írni, és a John Lennon jól érezte, hogy ez egy mozgalmi szám, ez egy kulturális, a jó értelemben vett kulturális hadba hívó szám, és ezt a Bob Dylannek a stílusában, a Bob Dylannek az eszközeivel érdemes is lehet jól megvalósítani. Magamat picit felmentve, de csak nagyon picit, hogy AI-jal, AI coverrel megcsináltak a Bob Dylan előadásában a Working Class Hero-t, és valószínűleg én ezzel találkoztam egy pár hónappal ezelőtt, de most látom, hogy valóban semmi köze hozzá, csak elénekelte ő is ilyen módon. A kedvenc John Lennon számomról van szó, és egyébként gyerekkori traumám volt az, amikor megtudtam, hogy ezt az embert lelőtték 1980-ban. Az egy ilyen nagy kiábrándulás volt egyébként a tekintetben, hogy milyen világban is élünk. Ez az az időszak volt, amikor én John Lennont a valaha létezett legjobb embernek tartottam, és azóta persze kiderültek az ő kapcsolatáról, és hogy azért az se volt mentes a párkapcsolati erőszaktól, ami miatt az első felesége is elhagyta. De hát egy hatalmas művész volt, és az ilyen művészek általában ilyen őrjöngő héjanászban élnek a zavaron. Tehát ezt nem hiszem, hogy elvárható, hogy valaki, aki ekkora művész, az egy példás kispolgár legyen. Tehát ez leginkább az ilyen, hogy mondjam, gyermek fejekben, vagy gyermeki tudatban él így, hogy hát a makulátlan művész bizony, annak az árát, ami az ő zsenialitása, az be kell fizetni, és ezt nem egyedül a John Lennon fizette be, hanem bizony a mindenkori partnere is. Voltak nagy művészek, akik például családi életet éltek. Az biztos, hogy nagyon sokszor kiáltó az az ellentét, amit John Lennon megénekelt, és amit mondjuk történt az ő párkapcsolataiban. Tehát az első felesége, a Cynthia Lennon azt mondta, hogyha utólag már nemet mondott volna, amikor először John Lennon ugye felkérte táncolni egy iskolai bálon. De ettől függetlenül én az egyik kedvencem máig John Lennon, és különösen a Working Class Hero című dala, ami valóban egy ilyen mozgalmi iránymutatás, de hát John Lennonnak más dala is, amiket még a Beatlesnek írt, például a Come Together, az szintén egy ilyen mozgalmi, változásos, mondhatni egy ilyen Magyar Péteres, gyerünk, menjünk előre, csináljuk meg, és változtassunk meg mindent. De szép párhuzam. Ez túl Gyurcsány Ferencesen hangzott most, ahogy előadtad. Hát a harmadik út, és ugye Tony Blairnek a gyermeke. John Lennon valószínűleg nem állt volna be Tony Blair mellé, azt hiszem. Beszéljünk kicsit még a szexualitásról. Ugye iparág épült a vallási keresztény prüdériára, és olyan lapok emelkedhettek föl ennek köszönhetően, mint például a Hustler, vagy éppen a Playboy. És az egyik magyarázata, bár kritikus által nem megénekelt, vagy legalábbis én nem találkoztam még ezzel, de számomra ez azért sokat jelentett. Egyik magyarázata a történésekre az az, hogy ezzel a szexuális prüdériával számol le ez a mű. Tehát Bella, ahogy már említettem, az orgazmus által harap bele abba a bizonyos almába, és hagyja el a paradicsomot. És ez a film, mintha ezzel kívánna leszámolni, hogyha a nőknek engedték volna, és ez a szexuális forradalom egyik megfejtése is volt, hogyha a nőknek engedték volna mindig azt, hogy szabadon hozzáférhessenek a szexuális örömökhöz, az orgazmushoz, akkor lehet, hogy ilyen nők járkálnának az utcán, ilyen magabiztos, ártatlan nők járkálnának, és tudom, hogy itt ez oximoronnak tűnik, hogy ártatlanságról és szexuális örömökről beszélek, mégis az egy olyan felszabadító hatás, hogy valaki ura lehet a testének, és szabadon élhet ezekkel az örömökkel, hogy ellökheti aztán őt olyan irányokba is, amivel a tudatát kiterjesztve akár polgárjogi mozgalmak élére is állhat. De itt a kor uralkodó diskurzus, hogy azt állította, hogy amennyiben egy nő cigarettázik, akkor ő már prostituált. Nem arról van szó, hogy ura a testének és szabadon kezdeményez párkapcsolatot, hanem hogyha cigarettázik, meg cigarettát vásárol, már akkor eleve csak prostituált lehet, és egyébként megjelent egy félnyilvános helyen, vagy ugye passzásban, vagy egy nyilvános helyen, ugye egyedül, úgymond, mint hapsízni, akkor egyértelműen prostituáltként azonosította mindenki, mert ez volt a kornak a világa. Sőt, meg kellett tanulni azt, hogy az, hogy szabadon kezdeményez kapcsolatot, az nem prostitúció. Ez a két fogalom egyet jelentett, és ezt szépen külön kellett választani, és ehhez évtizedek gyakorlata kellett, kvázi meg kellett születnie annak a nőnek, aki szabadon kezdeményez kapcsolatot, de nem prostituált, ahhoz, hogy egyáltalán ez a két fogalom szét tudjon válni egymástól. Kérdés az, hogy Bellát fel kell-e szabadítanunk. Ugye a szexualitáson keresztül érhető el a felszabadulás. Ez a férfiaknak is jó egyébként, mert minden nő egy potenciális felszabadulásra váló lény, aki aztán levadászhat. De azért ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen Sigmund Freudos, ilyen Wilhelm Reich-es, hogy a lényegében a társadalmi felszabaduláshoz a szexuális felszabadulásért vezet az út. Ultraliberalizmus. És egyébként ugye ezzel éltek vissza, tehát azok, akik a 70-es években valósok kritizálni kezdték a pornográfiát, ugye arra mutattak rá, hogy itt arról van szó, hogy a 60-as években a szexuális forradalom az együtt járt mondjuk a társadalmi forradalom igényével, követelésével. És ebből lett az a 70-es években, hogy ahogy a hippi forradalmat kiárusították, és lett belőle, nem tudom én, a diszkó, meg az ilyen kommercializálódott és eladott és értékesített élményvilág. Igen, és az tehát, LSD helyére lépett a kokain. Igen, tehát az ideológia nélküli felszabadulás, nem áll felszabadulás, ugyanúgy a kommunákból és a felszabadításból a szexuális forradalom és a társadalmi forradalom adott, és már a politikai forradalom egybe kapcsolódásából lett az, hogy önmagában akkor csak a szexuális forradalom kilúgozódva mindenféle politikai társadalmi átalakulással, ugye maga a pornó, tessék. Na igen, de nem, tehát a felszabadulás... Ami a rabszolgasság maga, mert tudjuk, hogy kiket szerepeltetnek azokban a filmekben. A felszabadulás az LSD jegyében az a tudat felszabadulását jelenti. És ez túl sok volt az amerikai álomnak. Az amerikai álom ezt a felszabadulást már nem tudta a sajátjaként kezelni, hanem ezt bizonyos értelemben Amerika ellenesként értelmezte, hiszen azok, akik a LSD jegyében felszabadították a tudatukat, elég nagy számban égették el a behívóikat. És ezt kellett beszűkíteni. Igen, felszabadulásról van szó, a kokain szellemében, meg a diszkógömb szellemében is. De szorítkozzunk a hormonokra, szorítkozzunk a szexuális energiákra, szorítkozzunk a mindennapok feszültségére. Szabaduljon föl az, és a tudatot pedig hagyjuk meg a piac szolgálatában, az amerikai állam szolgálatában, és leginkább az intézmények szolgálatában. És maga a történet, ugye a Szegény párák című filmben, ugye ott lép ki a bordélyból, amikor valójában eljut egyébként a társadalmi forradalom gondolatáig, és az egybe kapcsolódik azzal, hogy valaki kiszabadítja magát a szexuális rabságból, az igazából, ugye a bordélyból. De ő rabságban van? Ez szerintem egy figyelj, ő nem éli meg, kérdés. Ő nem éli meg annak, várj, ő nem éli meg. Ha valaki nem éli meg ezt rabságként, akkor ezt fel kell szabadítani? Ez egy politikai kérdés is. Miért megy el a bordélyhoz? Mert nincsen egyébként megélhetése. Tehát, de szereti a szexet. Várj, De ő nem érzi a megbélyegzettséget. Tehát ő nem érzi azt, hogy pusztán attól, hogy ismeretlen emberekkel kell szexelnie, attól ő meg lenne alázva, mert el sincs neki magyarázva ez a konnotáció. Mivel soha senki nem bélyegezte meg a prostitúciót, ezért az ő számára a prostitúció ugyanolyan legitim kereset vagy megélhetés, mint hogyha virágokat árulna a piacon. Egyébként jó, hogy ide kapcsolódva és hozzád kapcsolódva a korábbi gondolatodhoz, hogy az oktatáson kívül esett, vagy kimaradt neki az oktatás. Ugye Michel Foucault-nak a Felügyelet és büntetés című klasszikusa az, ami rámutat arra, hogy az oktatást, és akkorban nagyon felháborító módon, sokak számára a mai napig is felháborító lehet a gondolat, hogy a kaszárnyával állítja párhuzamba a katonasággal, hogy miképpen fegyelmeznek téged, miképpen sajátítatnak el veled egy parancsuralmi világot, és miképpen tesznek téged saját magad elnyomójává az oktatáson keresztül, mert bizonyos társadalmi szabályokat ugye beléd nevelnek, és te már saját magadat elnyomod, és a vége az, hogy te egy ilyen jó fogyasztó legyél, aki szinte parancsuralomra megveszed a terméket, és nem kérdőlezed meg a társadalmi rendszert. A feminizmus az nem kopogtat most már a mozikajtóján, hanem már mondhatjuk, hogy betört, ugye nyíltan feminista a filmek, például a Marvel kapitány, ahol szuperhősként adják el a Wonder Woman, a Fekete Özvegy, ott egy olyan helyzetben, olyan alakban jelennek meg ezek a nők, mint korábban a férfiak, és lényegében férfias tulajdonságok. Hát valójában nem... Akár fizikális, akár lelki értelem. De ez a kisiklatása a feminizmusnak. A feminizmus az a női jegyeknek, a női szerepnek a megértéséről, a felszabadításáról, a legitimmétételéről kéne, hogy szóljon. Tehát a Jane Austennak a regényei, na azok a női szerepnek, a női énnek, a női típusú szellemnek, gondolkodásnak, érzésnek, ez egy sokkal érzelem motiváltabb, érzelem domináltabb szellem és jelenlét, és például a Jane Austennak a narratívái, azok ebből a női nézőpontból készülnek. Ezek a női nézőpontok, amiket Hollywood gyárt a Wonder Woman-nek a képében, meg Marvel kapitánynak a képében. Ezek férfi hősök női ruhában. Lehet, hogy nincs péniszük, de akkor is férfi hősök, mert férfi típusú működést valósítanak meg, és ez a feminista mozgalmaknak, meg a feminista szellemiségnek a legnagyobb defektusa a 21. században, hogy valójában férfiakat gyárt a nőkből, ahelyett, hogy a nőket szabadítaná fel. És ők azt állítják, hogy a nőket szabadítja fel. Azt állítják, hogy a férfi nem más, mint a felszabadult nő. Vagy a nő, ha felszabadított, férfivé válik. És ők valójában tagadják a női principiumot, tagadják a női jegyeket, tagadják a női szerepeket. Hanem ők azt állítják, hogy az valójában nem női szerep, hanem az egy elnyomott szerep. Az, hogy a nő szeret gondoskodni, az azért van, mert a társadalom ezt a szerepet kényszerítette rá, és ha felszabadítjuk, akkor háborúzni szeret, akkor versengeni szeret, hiszen férfi, hiszen mindannyian férfiak vagyunk, csak egy részünket a nemi szervünk miatt, meg a hormonjaink miatt megbélyegezték, és kitaszították a férfi szerepekből, az emberi szerepekből, ebbe az elnyomott rabszolga szerepbe. Ezek az említett képregényhősök, ezek ilyen popkultúrás traktoristák abból a szempontból, hogy valóban férfi szerepeket nyomnak rá. Mondjuk én a principium kifejezést nem szeretem, mert minden történelmi terméknek tartok, és nem hiszem, hogy létezne Mars, meg Vénusz, meg hasonló megtestesülve, de egyébként nagy részt egyetértek azzal, amit Robi mondott, és az én példám ezzel kapcsolatban Dienes Valéria, aki a Galilei körnek a tagja volt, és az első magyar bölcsészdoktor, és ő mondta azt a 20. század elején, amikor az első feminista mozgalmak megjelentek Magyarországon, részben polgári feministák, mint a Glückig Vilma feministák egyesülete, részben a munkásmozgalmi feministák. Na, Dienes Valéria azt mondta, hogy a nőknek nem azért van helye a közéletben, mert ugyanazt tudják, mint a férfiak, hanem azért, mert teljesen mások. Ha már a szuperhős filmekről beszéltünk, ugye Robi azt mondta, hogy ha a nőket felszabadítják, akkor ez a feminizmusnak a mozgóképes megfejtése, hogy akkor elkezd férfiként működni, hogy ő is elmegy a háborúba. Most ezen film kapcsán én hasonlót érzek, amit már ugye az elején is elmondtam, hogy a teremtő és a teremtett az egy testben, egy alakban jelenik meg, akár a Gádról beszélünk, Gádvérről, a tudósról, akár Belláról, hiszen a végén ő is hozhatna egy olyan döntést, hogy az általa leigázott, fizikailag leigázott férfit ott hagyja a vérében meghalni, de ő úgy döntött, hogy igazából egy ilyen bosszú pornót csinál ebből az egészből, és ő is teremt egy olyan állatot, amit aztán utána kitehet a kertben, és alázhatja élete nagyon, végig. Nagyon nagy csalódás volt nekem a filmnek a vége. Igen. Nagyon nagy csalódás volt. Tehát újra termeli, mondom még egyszer, ugyanazt a rendszert, ami ellen egész odáig küzdött. Egész film arról szól, hogy valamiféle kiegyezés fog történni a két nem között, vagy legalábbis a világ igazságtalanságainak a helyrebillentése az nem olyan módon történik, hogy az inga átleng a túloldalra, hanem megpróbálja megállítani nagyjából középen, de nem ez történik, hanem fölveszi azt a szerepet, amit egyébként maga a férfi is magáévá tett vele szemben. Olyan volt ez a megoldása a filmnek. Olyan csalódást okozott, hogy azt éreztem, hogy a legutolsó néhány perce a filmnek méltatlan a filmhez, és minthogyha a rendezőnek, Lantimosznak az Oscarért való bejelentkezését fejezte volna ki. Pont olyan volt, és éppen meghalt az apa figura. És lehetőség volt, és alig ha én voltam az egyetlen, akinek a fejében megfordult a gondolat, hogy fel lehetne támasztani. Itt van egy férfi. Ugyanerre gondoltam, hogy de mindenki erre gondolt, ezért húzta ezt a Lantimos. Itt van ez a férfi test, amihez tartozó agy tök alkalmatlan, és ebben nincs is vita. De ez egy egészséges fiatal férfi test. És itt van ez a haldokló férfi test, benne ezzel a csodálatos elmével, és ő ehelyett a kecskébe ülteti. És ez rettenet, ez vulgáris, vulgáris, primitív, alávaló, erkölcsileg nagyon hitvány, és mondom, méltatlan a filmhez. De Robi, de igazából, hogyha belegondolunk, hogy a 20. század elején milyen várakozások éltek a tudománnyal kapcsolatban, akár ugye a Jules Verne-nek a regényére gondolunk, ahol az maga volt ugye egy utópikus világ, ahol a tudomány megold minden problémától. A nagyágyukat nem arra használják, hogy gyilkoljuk egymást, hanem vagy eljussunk a holdba. Kivéve persze az Acélváros című könyvben, ahol a németek persze pusztításra használják, de legyőzik egyébként a dr. Schulzét, a német professzort. És ez volt a várakozás a tudománnyal kapcsolatban egészen az első világháborúig, ahol végül a harci gáz lesz belőle, a tengeralattjáró és a pusztítás. És tulajdonképpen azért beilleszkedik a korba, ebből a szempontból hiteles, hogy a tudomány mégsem hozza a megváltást, hanem bosszúra használja. Ellenkezőleg a kárhozatot hozzá. Picit beszéljünk még itt a végén, néhány percünk maradt a színészi játékról. Ugye Mark Ruffalo nekem egyáltalán nem volt meglepetés több kritikussal ellentétben, kicsit most meg is simogatom a vállam, mert hogy meglepődtek azon, hogy ő ilyen komoly alakításra képes. Hát nem látták például a The Normal Heart-ot, ahol egy homoszexuális alakít, aki az AIDS járvány idején, illetve annak kirobbanásakor egy melegjogi aktivistává válik a történtek hatására, de említhetem még az Ez minden, amit tudok című sorozatot, ahol egy ikerpárt alakít, és egészen szenzációs színészről beszélünk egyébként. Szinte már ripacsos az ő alakítása. Nagyon távol áll tőle ez a karakter egyébként, hogy egyszerre ripacs és arrogáns, de mégis emberi és valamilyen módon szerethető marad. És ekkor jutott az eszembe, hogy azért ripacs és ripacs között is van különbség. És igenis átszüremlik azért a játékon, az arcjátékon, a gesztusokon az, hogyha valakiben lakozik egy nagyon komoly tudás. Tehát nem tud annyira ripacs lenni, hogy mondjuk azt mondjuk rá, hogy olyan, mint a Bajor Imre. A Bajor Imre Belmondó sose volt ripacs. Pedig sokszor, igen. Ugye... De Bajor Imre ripacságán érződik az, hogy neki ez a maximuma, amit ki tud hozni a pályából, egyáltalán láthatóvá váljon, mert egyébként végtelenül tehetségtelen a Pali. Jó, Mágnás Miskában el tud táncolni és énekelgetni, de nagyjából itt megállt. Én általában ezeket szoktam érezni, és akkor, hogy előbb kicsit dicsértem magam most, akkor egy kritika saját magam felé, hogy én néztem sokáig a már megint Malcolm című sorozatot, nem szorosan kapcsolódik ide, amiben egy bizonyos Bryan Cranston játszott, aki a legripacsabb alakítást nyújtotta azon 4 évad alatt, amit én végigkövettem, és el nem tudtam képzelni, hogy belőle bármikor is használható színész válik, és akkor egyszer csak megtudtam, hogy van egy ilyen drogkartelles sorozat, amiben ő kapta a főszerepet. De ez a Breaking Bad előtti... Abszolút. Igen. És ez a casting volt az alkotóktól az Oscar-díjas húzás egyébként, hogy ők látták benne, igenis a tehetséget, beemelték ide, és kiderült, hogy egy kiváló színész, szóval én is rá tudok ezekre futni, de Ruffalónál igenis látszódik, hogy nagyon rendben van. Willem Dafoe. Hát ő minden szerepében emlékezetes, és minden szerepében kimagasló. Nagyon kevés ilyen színész van, talán a John Malkovich, talán Gary Oldman, talán a Harvey Keitel, akinek én nem emlékszem olyan, vagy a Woody Harrelson, akinek én nem emlékszem gyenge alakítására, de páratlanul erős alakításaira, meg jóformán minden alakítására vonatkozóan. És akkor ott van Emma Stone, aki Oscart kapott ezért. Hát igen, de nem ő kapta ezt az Oscart. Ezt az Oscart az elnyomott nő kapta, aki felszabadult. Más érdemelte volna? Ő magát. Nem állítom, de ha nem érdemelte volna más, hanem ő érdemelte volna, akkor sem az alakításnak járt. Ez jól érezhető, hanem ez egy politika, az Oscar már egy politikai deklaráció minden évben, és ebben az esetben nem lehet ettől elvonatkoztatni, mert cinizmus lenne most ezt nem látni, és azt mondani, hogy nagyszerű alakítás. És ha nagyszerű alakítás, nem azért kapta. De végre egyszer jó helyre került. Oh, de a politikai alapozott Oscar. Ja. Látom az összes hölgyet egyébként az alakításában, Lily Gladstone-t, Annette Bening-et, Carey Mulligan-t és a Sandra Hüllert is, és én tartom, hogy a Stone ezért megérdemelte. Mm. És mi is megérdemeljük, hogy pihenjünk egyet. Köszönjük szépen!